Když začal hrát, běžný hluk olympiády postupně utichal. Jednorožci natáčeli uši ke zdroji melodie. Když odezněl poslední tón, celá aréna byla sticha. Tři rozhodčí zůstali na několik okamžiků beze slova sedět. Ostatní adepti zůstali nehybní, jako by přimrzli na místa. Potom žlutá potřásla hlavou. Jsou flétny a flétny, řekla. Tohle je platinová flétna, elfí práce, královna mezi flétnami. Žádná podobná neexistuje. Ten, komu ji malí lidé půjčili, ať už je to obyčejný člověk nebo adept, je jistě výjimečných kvalit. Obávám se, že nebezpečí pro fázi je na dosah ruky, když se tak stalo. Nicméně, poté, co jsem vyslechla její melodii, nemám už pochyb. Jednorožec se s ní nemůže srovnávat. Zbývající dva rozhodčí ale protestovali. Zahraj ještě na hoboj, požádal démon. Ach ano, souhlasila žlutá. Díky za upozornění, hrůzňaku, máš pravdu. Musíme porovnat i hoboj. Otočila se na Stila. Zahraj na hoboj, modrý. Já ale hoboj nemám, protestoval Stile. Nedělej ze sebe hlupáka. Přece mi nechceš tvrdit, že nevíš, co všechno flétna umí, řekla ostře. Zahraj na hoboj, ať se konečně někam pohneme. Zmateně se podíval na flétnu ve své ruce, místo ní držel krásný hoboj z platiny. Takže se nedokázala proměňovat jen ve zbraně. Zvedl nástroj k ústům a zahrál melodii, kterou předtím představil druhý jednorožec. Tóny se linuly jako elixír, neskutečně sladké a osvěžující, byl to ten nejkrásnější zvuk, jaký kdy z hoboje slyšel vycházet. Opět všichni přihlížející stuhli a očarovaně naslouchali. Dokonce i adepti seděli jako přibití, dokud neskončil. Teď je konečně můžeme rozsoudit, řekla žlutá. Znovu se začala radit se svými kolegy. Pak vydali rozhodnutí, jednorožec hrající hoboj byl blíže originálu. Ten taky vítězí. Opět zazněl mohutný potlesk, tentokrát však byl určený spíše Stilovi než postupujícímu jednorožci. Jen má láska dokázala takhle hrát, zašeptala modrá paní, když se Stile opět posadil. Nečekala jsem, že takovou hudbu ještě někdy uslyším. Ten nástroj je kouzelný, odpověděl jí stručně. Propůjčuje hudebníkovi větší schopnosti, než má ve skutečnosti. Možná, souhlasila a už nic neříkala. Nastal čas na finále. Z celého sportoviště se stala jedna obrovská aréna. Jednotlivé komise rozhodčích se spojily a vytvořili jeden velký rozhodovací výbor. Každý byl zvědavý na vítěze jednotlivých kategorií. Stile byl spokojen. Konečně uvidí Neisu, tedy pokud se dostala až tak daleko. Od samého počátku bezvýhradně věřil v její schopnosti, ale když viděl, jak silná je tu konkurence, začal mít obavy. Mohla vypadnout už v základním kole, ale ona to dokázala. Ona a Klip byli finalisté a zdálo se, že mají velké šance. Jeden z vlkodlaků, který dělal rozhodčího, se vzdal své funkce. Prohlásil, že jsou se soutěžící dobří přátelé a jeho rozhodování by asi nebylo objektivní. V zápětí byl nahrazen jiným a soutěž pokračovala. Neisa a Klip vykročili perfektním krokem. K tanci si hráli vlastní hudbu, ona svou harmoniku a Klip saxofon. Byl to nádherný duet a bezchybně se doplňoval sklapáním jejich kopyt. Neisina barva teď ladila s Klipovou a byla nádherná dokonce i podle měřítek jednorožců. Oba byly menší, než byla standardní velikost jejich druhu, ale jako pár v aréně se k sobě bezchybně hodili a nikomu malí nepřipadali. Hnali se dopředu, rohy šermovaly proti imaginárnímu nepříteli, pak škubly rohy zpět a vydali disharmonický tón, naznačující smrt protivníka. Stile téměř to nepřátelské monstrum viděl, tak dokonale to sehráli. Asi se to ale nelíbilo některým rozhodčím, kteří sami byli monstry. Rozběhli se každý jiným krokem, který po chvíli sladili. Pak Neisa vyskočila a Klip se jí protáhl pod břichem, potom vyskočil on a Neisa ho podběhla. Tak pokračovali dál a dál, nepřestávajíce hrát. Po chvíli se opět rozběhli vedle sebe, společně poskakovali a dělali kotrmelce vzad. Uprostřed letu pak náhle změnili formu a na zem přistáli v lidské podobě, on ve světlých kalhotách a plášti, ona v bíle olemovaném černém dresu. Točili se a melodii, kterou nemohli dále hrát na rohy, pískali. Točili se čím dál rychleji, až z nich byla rozmazaná barevná skvrna, ze které náhle vyletěl sokol a světluška, dále se kolem sebe ve vzduchu točíce. Pak se proměnili zpět v jednorožce a zahráli krátkou závěrečnou melodii. Do limitu se vešli úplně přesně. Rozhodčí začali ukazovat kartičky s čísly 9, 9, 8, 9, 7, 8. Vynikající ohodnocení, které dávali všichni kromě monster. Pak se opět rozlehl ohlušující aplaus, nejhlasitěji samozřejmě od Nejsina stáda. Podobný ohlas však její vystoupení mělo i u smečky vlkodlaků, se kterými si nedávno přísahala přátelství. Stile mezi nimi zahlédl i svého přítele Kurelgira. Začal tančit druhý pár jednorožců. Oba byli velice šikovní a oba rovněž bezchybně hráli. Jeho roh zněl jako fagot i se všemi triky, efekty a správnou barvou zvuku, zatímco její hra připomínala spíše zvonky. Stile se opět podivoval, jak jednorožci dokážou hrát. Nebyli omezeni klasickými vlastnostmi dechových nástrojů, možná právě díky svým magickým schopnostem, tato kombinace byla nezvyklá, ale velice účinná a oni toho dokázali patřičně využít. Tihle jednorožci během tance také měnili formy a předvedli se nejprve jako obrovské kočky a potom jako černá a bílá volavka. Jejich základní forma byla taky zajímavá. Jeho hříva byla jako plápolající oheň, její hrála snad všemi barvami duhy. Blýskala se nádhernými odrazy při sebemenším pohybu. Byla opravdu rozkošným tvorem. Především však zaujali uměleckou dokonalostí svého tance a proto byli v závěru zaslouženě vyhlášeni absolutními vítězi taneční soutěže. Stile neměl důvod verdikt poroty kritizovat, byl oprávněný. Přesto však Nejsa a Klip předvedli pozoruhodné vystoupení. Byl na ně opravdu hrdý. Finále pokračovalo dalšími skvělými soutěžemi, ale Stilova mysl zase začala pracovat. Až tohle všechno skončí, bude se muset utkat s vůdčím hřebcem místního stáda. Měl platinovou flétnu, takže mohl plně využít svých magických schopností, nebyl tedy v nebezpečí. Přesto se však trápil, protože si nepřál hřebce ponížit. Chtěl jen dosáhnout odkladu Nejsina oplodnění. Měl by si snad s hřebcem ještě jednou promluvit. To by asi k ničemu nevedlo, protože jednorožci jsou velice tvrdohlaví tvorové. Pokud však bude s hřebcem bojovat a použije k vítězství svých kouzel, nebude to fér. Pokud magii nepoužije, mohl by prohrát. Což pak nebyla nějaká uspokojivá alternativa. Stile nad tím stále přemítal, zatímco olympiáda se blížila ke svému závěru. Při současném rozptylování pozornosti a napětí není schopen vymyslet strategii, která by plně vyhovovala všem jeho požadavkům. Protože se nechystal nechat se propíchnout rohem jednorožce, bude muset v každém případě magii použít a ignorovat společenské následky. Dělal to nerad, věděl, jak je na fázi důležitá čest a hrdost, obzvláště u dominantních tvorů. Právě kvůli hrdosti ho hřebec na souboj vyzval. Asi doufal, že přinutí Stila potupně kapitulovat a pak využije Nejsu pro své potřeby. Pokud by byla trochu jiná situace, Stile by mu rád vyhověl, protože Nejsa na takový okamžik čekala mnoho let. Zároveň se Stile chtěl vyhnout jakýmkoliv sporům. Ale Nejsa věřila a teď už i Stile, že pro něj bude nezbytnou pomocnicí při pátrání po vrahovi. Ne, že by ji potřeboval na jízdu, Stile se už dokázal docela slušně teleportovat, ale spíš jako nezbytnou zálohu. Jeho nepřítel určitě bude nebezpečnější než červ v purpurových horách. Tam měl Stile problémy zvítězit i s pomocí platinové flétny. Nejsina přítomnost mohla jakoukoliv situaci podstatně změnit. Nemohl se ani svého úkolu vzdát a tím ji uvolnit, protože se jednalo o vraha jeho dvojníka. Ten člověk musel být pohnán k spravedlnosti a pokud to Stile vzdá, nikdo jiný to za něj neudělá. A tak kvůli Nejsině přísaze přátelství a své vlastní bezpečnosti se jí teď vzdát nemohl a to v konečném důsledku znamenalo hřebce nekompromisně porazit. Jinými slovy řečeno, musel sáhnout na čest hrdému tvorovi, obětovat její touhu po potomkovi a riskovat její život. Nějaká hrdost. Před Stilem přistál netopír a v zápětí se proměnil do lidské formy. Neměl ani přečnívající špičáky, ani strašidelné oči. Byl to běžný, mírně podsaditý hnědovlasý muž středního věku. Ty jsi modrý? Zeptal se upír nesměle. Ano, jsem, odpověděl Stile ostražitě. Nemám s tvým rodem žádné spory, jmenuji se Vodlevile. Setkal jsem se s tvým velkým přítelem, Kolohnátem, a potom mi na tvou přímluvu žlutá adeptka poslala nápoj, který uzdravil mého syna. Jsem ti zavázán, Stile pozvedl odmítavě dlaň. To jsem se ti jen odvděčil za to, že si Kolohnátovi pomohl splnit úkol, kterým jsem ho pověřil. Nic mi nedlužíš. Jsem však rád, že slyším o úspěšné léčbě tvého syna. Přeji jemu i tobě hodně štěstí. Kolohnátovi jsem pomohl spíše z kamarádství, protestoval Vodlevile. Oplátka za to by byla urážkou. Odmlčel se. Nezlob se, adepte. To je jen takový slovní obrat. Rozumím, řekl Stile, kterému se tenhle chlapík začínal líbit. Pomohl bych tvému synovi osobně, kdybych o něm dříve věděl. Modrá paní je léčitelka a ráda pomáhá všem tvorům na fázi. Omlouvám se, řekl Vodleville. Modré paní jsem si nevšiml. Našel jsem tě podle tvé hry na flétnu. Na ní jsem úplně zapomněl. Buď pozdravena, léčitelko. Ty také, příteli, odpověděla paní. Otočila se ke Stilovi. Nežádáme za svou práci žádnou odměnu, i když nabídky těch, kterým jsme pomohli, neodmítáme. Stile se usmál. Vypadá to, že jsem byl nasměrován, abych tvou odměnu přijal, i když stále mám za to, že mi nic nedlužíš. Nepřináším nic konkrétního, řekl upír. Pokud však pro tebe budu moci cokoliv udělat, to, co mě čeká, musím udělat sám, nikdo mě nemůže zastoupit, řekl Stile hrobovým hlasem. Co to je? Musím se v čestném souboji postavit hřebci, nastínil mu Stile stručně situaci. Ale adepte, to je přece spíš záležitost kalkulace. My upíři jsme od přírody lstiví a známe cesty, jak takové situace řešit. Pak tedy musíte být chytřejší než já, řekl Stile smutně. Pak mu Vodleville vysvětlil doporučenou strategii. Stile se plácl do čela. Samozřejmě. Zvolal. Nemohl si mi prokázat lepší službu, než touhle jednoduchou radou. Upír naznačil spokojené gesto. Kdykoliv vidím, jak se můj syn mění v netopíra a letí, vzpomenu si na modrého. Proměnil se zpět v netopíra a odletěl. Jsi téměř stejný jako můj manžel, řekla modrá paní. Měl mnoho přátel a málo protivníků. Kromě toho, který ho zabil, pomyslel si Stile temně. Ten jeden vydal za všechny ostatní. Poslední soutěž skončila a vítězný jednorožec odkráčel z arény. Teď nadešel čas pro zvláštní událost, hřebec versus modrý adept v souboji, kde zřejmě nepůjde použít magie. Vůdčí hřebec pyšně vkráčel do arény, předváděje své svaly a krásné vybarvení. Stile se vydal kupředu, ale zadržela ho ruka modré paní. Nejistě se k ní otočil, protože netušil, co může chtít. Byla vždycky hezká, ale v tomhle okamžiku mu připadala neskutečně krásná a milá. Buď opatrný, můj pane, řekla a jemu to připadalo jako to nejkrásnější, co od ní kdy slyšel, to nejlepší povzbuzení, jaké si mohl přát. Děkuji ti, paní, řekl. Pak se vydal za hřebcem dolů do arény, nesa platinovou flétnu. Jednorožci kolem nich utvořili neprodyšný kruh a odřízli je od vnějších zdrojů magie. Mysleli si, že Stile tak bude bez své moci a bezbraný a byla by to pravda. Ale orákulum Stilovi poradilo, jak tuto izolaci přemoci. Především za to ale vděčil Kolohnátovi, protože ten obětoval svou jedinou otázku, kterou orákulum jednomu tvorovi v jeho životě zodpovědělo, ve Stilu v prospěch. Proto také Kolohnátovi bez námitek pomohl ve věci jeho přítele Vodleville. Upír teď tuto pomoc bohatě splatil. Možná mu svůj dluh splatil tím, že mu umožnil vyhledat protonskou dvojnici modré paní. A možná taky ne. Vzpomněl si, že Kolohnáta poslal do orákula jen na naléhání modré paní, která se obávala nadcházejících událostí. Postarala se o vyřešení problému dříve, než se o něj Stile začal zajímat. Kdo měl ale pravdu? Stile věděl, že pravda je velice relativní věc. Bylo mu jasné, že o tom bude muset ještě hodně přemýšlet. Teď stál uprostřed obrovské arény, přímo před hřebcem. Kontrast v jejich velikosti přímo byl do očí. Extrémně velký jednorožec a malý muž. Z publika se ale neozval žádný smích, protože Stile byl modrý adept. Nejprve musel shromáždit své síly a zvýraznit je, aby se jich všimlo celé auditorium. To byl první krok upírovi skvělé rady. Musel ukázat, že kruh jednorožců magické schopnosti modrého adepta nijak neovlivní. V této chvíli jen málo tvorů chápalo plný rozsah moci platinové flétny. Jedním z nich byla žlutá adeptka. Po malé demonstraci to už bude vědět každý. Stile pozvedl flétnu. Hřebec nehybně stál a zvědavě pozoroval, co jeho soupeř dělá. Stile začal hrát. Z flétny opět začala plynout okouzlující melodie čisté síly, ten nejlepší zvuk, jakého byla flétna schopna. Jednorožci zaujatě naslouchali. Začínali být zmateni. Jak by mohla tahle krásná hudba zastavit obrovského hřebce? Když se shromáždila dostatečně silná magická aura, Stile přestal hrát a zaspíval kouzlo. Příběhu dračího zubu, uzříme tě rádi. Od smrti k rozkvětu, od zrození k mládí. Pravý význam tohoto kouzla však v sobě nesla jeho mysl. Slova je jenom iniciovala. Na nebi se objevila tečka. Rychle se zvětšovala a dostávala tvar draka se 6 nohama, 6 křídly a příšerně zubatou tlamou. Na všechny padl stín, velký téměř jako celá aréna. Nestvůra právě zakryla slunce. Jednorožci vyplašeně vzhlédli. Jen zřídka se draci přibližovali k jejich stádům a tenhle byl největší, jakého kdy viděli. Stile pozvedl pravou ruku a ukázal na draka. Potom opět přiložil flétnu k ústům a pokračoval, aby kouzlo zesílil a udržel kolem sebe magickou auru. Drak poskládal křídla a zamířil hlavou kolmo k zemi. Když je měl poskládané na zádech, zdál se mnohem menší. Zabořil se hlavou do zdupaného trávníku a explodoval. To byla smrt, o které se kouzlo zmiňovalo. Jeho zuby se rozprskly po okolí, zatímco zbytek draka se proměnil v dým. Každý zub zakořenil a začal rašit. To byl rozkvět. Jak stile pokračoval ve hře, rostly všem před očima listnaté keříky. Na každém se objevila tykev a v ní lidské dítě. Všechny děti rychle rostly a měnily se v mladé, ozbrojené vojáky. To bylo zrození mládí. Vojáci se sformovali do šiku, začali pochodovat kolem arény a měnili se ve vlnitou formaci, které náhle narostla křídla. Celá masa se zvedla a odletěla vzhůru. Na obloze se z ní znovu vytvořil drak, který zmizel stejně, jako se objevil. Za okamžik z něj na nebi zbyla jen tečka a pak byl najednou úplně pryč. Jednorožci zůstali potichu stát. Právě se na vlastní oči přesvědčili, že nemohou zastavit moc modrého adepta ani v takovém množství. Ostatní adepti seděli jako přibití. Žádný z nich by něco takového a za takových podmínek nedokázal. Byl snad jeden z nich vrah, kterého hledá. Stile doufal, že se ten člověk teď třese strachy před jeho pomstou. Magie byla prostě většinou zábava, ale tentokrát vše bral smrtelně vážně.